Pınarın başından ufak taş gelir, hem o taş gelir. Sen ağlama, gözlerinden yaş gelir, hem o yaş gelir. Oy güzel güzel salınıp gezer, bağrımı ezer. Hem o suya gider, eli boş gelir. Oy güzel güzel salınıp gezer. Hem o suya gider, eli boş gelir. Oy güzel güzel salınıp gezer. Pınarın başına yan karmola, hem o karmola. Salını salını gezen yar mola, hem o yar mola. Oy güzel güzel salınıp gezer, bağrımı ezer. Benim emom şimdi ellerin mola. Oy güzel güzel salınıp gezer. Benim emom şimdi.